إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم إن الإسلام ninakuhusieni pia ninayohusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yakunu subhanahu wa ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin. Allah tabaraka wa ta'ala ameeleza juu ya aya hii fadhila ya kupambana na kuipigania dini ya Allah tabaraka wa ta'ala na watu kufanya juhudi ya kuhakikisha dini ya Allah inaenea katika ardhi wakainusuru dini ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa mali zao na wakainusuru dini ya Allah tabaraka wa ta'ala kwa nafsi zao. Allah amewaahidi watu hawa wanaofanya juhudi katika kuipeleka dini ya Allah tabaraka wa ta'ala mbele kuwa atawaongoza katika njia yake subhanahu wa ta'ala. Na Allah amewaahidi pia kuwa yeye yupo pamoja na watu wema, watu ambao wanautumia wakati wao na fursa walizonazo na afya walizonazo na mali walizonazo kuhakikisha kwamba dini ya Allah tabaraka wa ta'ala inapiga hatua. Tukiwa tunafahamu ya kwamba tunaishi katika zama ambazo wanashirikiana maadui katika kuhakikisha wanaizima nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. na wanahakikisha ya kwamba watu wanatoka katika dini, ima wawe wanajua na ima wawe hawajui. Lakini jitihada zinazofanyika za kutoa pesa na nguvu na wakati ni za hali ya juu sana. Sasa ni wajibu wetu sisi Waislamu ambao kwa mapenzi ya Allah tabaraka wa taala ametujalia kuifahamu kuwa dini hii tulionayo ndiyo dini ya haki, na manhaji hii tulionayo ndiyo manhaji ya sawa, na ndiyo usia aliyotuachia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni, peaneni nguvu juu ya kutekeleza mambo yaliyokuwa mema, lakini pia na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taawanu ala alithmi waludwan, na wala msisaidiane kwenye madhambi, na wala msisaidiane kwenye mambo yanayoleta uadui katika jamii. Kwa watu washirikiane, wawe na nguvu moja, na wawe pamoja kuhakikisha ya kwamba dini ya Allah inabaki na watu wanabakia katika haki, na kupambana na wale ambao wanaichafua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia moja au nyingine. Bali jambo hili la kujitolea watu kwa nafasi walizonazo, ima ni kwa ilmu waliopewa na Allah au ni kwa mali walioruzukiwa na Allah au ni kwa wakati walionao waliopewa na Allah au kwa nafasi za madaraka walionayo, wakahakikisha wanazitumia nafasi hizo, watu waongoke, waelewe ya kwamba wametanguliza faida iliyokubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imesihi hadithi katika sahiha Muslim min hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, man da'a ila huda kana lahu min al-ajr mithl ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an, atakayelingania katika uongofu, akawalingania watu katika uongofu, atakuwa na malipo ya ile kazi aliyoifanya, na kila atakayeufuata uongofu ule yeye atakuwa na malipo kwa mtu yule, na wala wale waliofuata uongofu huo hawatapunguziwa chochote katika malipo yao. Umetoa pesa yako, umetoa nguvu yako, ukachapisha karatasi moja tu ambayo inawahimiza watu kukaa kwenye dini ya Allah tabaraka wa taala, watu wakasoma na wao wakaitawanya, na wale wengine wakasoma wakaongoka watu kwa hilo, wewe una malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa taala. Umewafundisha watu wakapata faida, wakatekeleza na wao wakafundisha, unapata malipo makubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa taala. Na huu ndio uwekezaji ulio bora, ukawekeza kuhakikisha dini ya Allah itabakia hai, ukawekeza kuhakikisha sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam itabaki hai, na wewe ukawa uko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba unanusuru kila namna ya uadui inayokuja kuiharibu dini, basi wewe unakuwa ni mpambanaji, ima kwa pesa yako, ima kwa nafasi yako, ima kwa elimu yako ulionayo, na ima kwa nguvu zako, lakini kuhakikisha kwamba shaitani hapati nafasi na wafuasi wake ya kuiharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wamekubali kuuza akhira yao kwa ajili ya dunia yao, wamekubali, wameungana na watu waovu mashia arrafida, wanawatetea kwa nafasi zao kwa sababu ni mashekhe, wanawatetea kwa mali zao kwa sababu wana uwezo wa kipesa, wanawatetea kwa umaarufu wao au kwa sababu ni viongozi wa misikiti fulani, ili hawa watu waiharibu jamii ya Kiislamu. Wasiposimama wale wanaojua madhara ya watu hawa, wasiposimama wale wanaojua uadui wa watu hawa na shari ya watu hawa, basi Allah ataleta wengine watakaokuja kuinusuru dini yake. Lakini watambue wale ambao watasaidia na wanaotoa michango yao kuwasaidia watu hawa na waharibu dini, wenye namna mbali mbali za uzushi na ushirikina. Mtume alayhi salatu wassalam amesema, waman daa ila dalala, atakayelingania katika upotovu, kana alayhi min al-ithmi, atakuwa juu yake na madhambi, mithla athami man tabi'ahu, mfano wa madhambi ya wale waliofuata upotovu wake huo. La yankusu dhalika min athamihim shay'a, na wala madhambi ya wale hayatapungua chochote, kama alivyosema Allah ndani ya Qur'an, liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama, wapate kubeba mizigo yao ya madhambi iliyo kamili siku ya kiyama. Wa awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm, na mizigo ya madhambi ya watu waliwapoteza pasina elimu. Kwa hivyo wale ambao wanatumia wakati wao na nafasi zao katika upotovu wana fungu la madhambi, na wale ambao wanatumia wakati wao katika hidaya kuhakikisha jamii inasalimika wana fungu kubwa la thawabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أيها المسلمون عباد الله, أين الإسلام واجه الله katika vita ambavyo tuko navyo sasa hivi sio vya kutumia tena silaha kwamba watu kashika mapanga, bunduki, mishale, visu wakapigane. Lakini al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika mlango wa jihad ni kitabu chake Zadul Ma'ad ameweka jihad katika maratibu nne, kama ilivyokuja katika hadithi za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna watu ambao ni arbabu dhalama, ni watu waovu, viongozi waovu, watu wa bid'a na ahwa. Hawa watu hatuwezi kupambana nao kwa bunduki wala kwa mapanga wala kwa visu, napambana nao kwa hujja na burhani, kwa dalili, na kuwabainisha na kuwatahadharisha watu wapate kuwajua na wakae mbali nao, kwa sababu watu hawa kwanza wana pesa kuliko sisi, wana wafuasi wengi kuliko sisi. Jamii ya sehemu kubwa ya Waislamu ni wajinga, hawajui mbele yao wala nyuma yao. Kwa hiyo watu hao wanapoingia katika jamii wana madhara makubwa sana kuliko madhara ya Mayahudi na kuliko madhara ya Manaswara. Na kwa bahati mbaya wameshikwa mikono na viongozi wa miji. Sasa hilo sio tatizo, kwa sababu hii dini ni dini ya Allah. Yuriduna liyutfi'u nura Allah wallahu mutimmu nuri walau kariha al-mushrikun, wanataka kuizima nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wanafikiana na wamekubaliana kwa uongozi wa wilaya hii ya Tabora mjini kuhakikisha kwamba lazima mashia wasimame na lazima hawa masalafi wapotee. Wanajipanga wanajiandaa kwa sababu wana pesa na wana wadhamini wa kutosha, lakini hii dini ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alijaribu kuizima Firaun, akaua watoto wa kiume, akawateka kuwafanya wajakazi watoto wa kike, lakini aina huwa iko wapi na jeshi lake liko wapi? Kwa kusema kwamba na uchache tuliokuwa nao na udhaifu wa kiuchumi tulionao, lakini tunaamini kwamba sauti zetu zitafikishwa na Allah katika masikio ya waja wake, na watu watasikia na watu wataelewa. Kupambana na hawa watu majihadi ni jihadi ya hali ya juu. Kupambana na mashia na wafuasi wao na vibaraka wao ni jihadi ya hali ya juu sana, na lazima wabainishwe. Lakini jambo la kusikitisha ni pale kunaonekana kuna baadhi ya Waislamu wanaojinasibisha kwamba na wao wanaipenda sunna, eti wanasikia vibaya. Kwa nini watu wasemwe? Si watu waachwe tu, mwenye kutaka afate na asiyetaka aache. Kwa nini watu wanagawa mabarua, wanagawa vipeperushi? Kwa nini? Kwa nini watu wasiachwe tu huku kuchezea pesa? Hiyo pesa singefanya kazi zingine? Haya maneno wanazungumza watu eti wanaonekana wanasikia uchungu. Kwa nini mashia wanashambuliwa na wanajipanga kujiandaa wafanye vurugu? Kwa hawa wanaowazungumza mashia na kuitahadharisha jamii ya Kiislamu juu ya shari ya hawa watu waovu, watu ambao wanawakufurisha masahaba wa mtume wetu Muhammad SAW, wanamtwali mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawatusi wakeze mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali hata Qur'ani wanaikataa. Eti Muislamu leo anaonekana kwamba ana uchungu. Kwa nini watu wazungumze? Na akiona kwamba yeye ni shekhe na ana nafasi, bali anatangaza katika hadhara za watu. Hata kanisani mtu Muislamu anaruhusiwa kusali, itakuwa kwa mashia. Watu hawataki kusoma, elimu gani hiyo? Lakini tunasema kwamba al-haqqu ya'lu wala yuhla alayhi. Siku zote haki inakaa juu, wala haikaliwi juu na kitu chochote. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa na pesa katika mji wa Makka kama walivyokuwa na pesa kina Abu Jahal. Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam hakuwa na sauti katika mji wa Makka kama walivyokuwa na sauti kina Abu Jahal na Abu Lahab. Hakuwa na sauti hiyo, na wala hakuwa na wafuasi wengi kama walivyokuwa hawa makafiri na wafuasi wengi. Hakuwa hivyo, lakini Uislamu mpaka leo upo na wao hatuwaoni wala hatusikii sauti zao. Tunaamini kwamba dini hii na manhaji hii itabaki mpaka kiyama kusimama. Wala yansuranna Allahu man yansuru, Allah ameahidi atamnusuru yule ambaye atakuwa na tayari kuinusuru dini ya Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo watu wasirudi nyuma, wala watu wasitishike na propaganda za mjini. Hii ni vita ndogo ambayo hailinganishwi na vita zilizopita kwa waliopita kabla yetu, kwa sababu tunaopambana nao tuna hakika na yale walionayo katika itikadi chafu na uovu waliokuwa nao katika uharibifu wa dini ya Allah, na hawana sehemu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunaamini hawawezi kuwa na nusura kutoka kwa Allah, na sisi tutanusuriwa na Allah kadri ya nusura yetu tutakavyomnusuru Allah. Tukinusuru dini ya Allah kidogo, na sisi tutanusuriwa kidogo. Tukinusuru dini ya Allah kwa nguvu, na sisi tutanusuriwa kwa nguvu. Tunaamini hatuna ulinzi wa kutosha wa kibinadamu hasia ambao unaonekana, lakini tunaamini ulinzi wa Allah unatosha zaidi kuliko ulinzi mwingine. Kwa hivyo watu wawe tayari kuhakikisha kwamba nguvu zao, mali zao, wakati wao na nafasi walizonazo itakuwa ni sababu ya kuhakikisha kwamba wanainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mji huu ambao una asilimia kubwa ya wajinga wasioijua dini yao. Na bahati mbaya wamepewa uongozi wenye tamaa ya kunufaisha matumbo yao, wakauza akhira yao kwa sababu ya kutengeneza dunia yao, na wao wametangaza wako nyuma ya mashia. Mashia wafanye watakalo, wao wako nyuma yao, watawanusuru, watawasaidia. Na sisi tunasema ya kwa udhaifu tuliokuwa nao tunaamini kwamba hawatofanikiwa. Kila mmoja ni lazima awe na azma hiyo katika nafsi yake, na hii ni sehemu yako katika jihadi. Ukipambana na Allah atakunusuru, lakini utumie wakati wako, tumia ujana wako, tumia mali yako kuhakikisha kwamba inafahamika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, inafahamika sunna, inafahamika bid'a ni nini na uovu wake ni ubake si gani, unafahamika ushirikina na wafuasi wao washirikina wanafahamika. Lakini pia kuna watu walinifuata wanasikia uchungu. Kwa nini Abu Raslani hapa katika mimbari hii aliwazungumza baadhi ya watu akawataja kwa majina? Kwa nini? Kwa nini aliwatahadharisha? Ya subhanallah. Na haki itabainika vipi kama watu hawatubainishwa? Kwa hivyo manhaji yetu kuwatahadharisha watu na watu waovu ndio njia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatutarudi nyuma. Hatutarudi nyuma, na spidi haitopungua. Na tukifasisi tunaamini Allah atawaleta wengine watakuwa na kasi kubwa zaidi kuliko sisi. Mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Mfano wa watu wanaotoa mali zao kuhakikisha wanainusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanatoa katika njia ya khairi, ni mfano wa mtu ambaye amepanda punje moja ya nafaka, alafu ikaotesha mashoke saba na kila moja likatoa mbegu 100, na Allah anamuongezea amtakaye. Kwa hivyo wewe ukichapisha karatasi ambayo inaelezea uovu na shari za watu wa bid'a ukaisambaza, basi elewa hiyo ni dawa kubwa umeifanya. Wengi watasoma, wengi watajua, wengi wataelewa. Bidamu huna uwezo wa kuzungumza. Umepata kitabu cha sunna kinatahadharisha ushirikina na bid'a, ukatafuta pesa yako ukaenda ukatoa fotokopi ukaangalia watu bure wakasoma ukajua shirki na ubaya kiasi gani, elewa umefanya dawa kubwa sana, na elewa umetoa mchango mkubwa sana. Na haya utayajua baada ya kuondoka katika ulimwengu huu. Allah tabaraka wa ta'ala atuwafikishe katika sunna, atudumishe katika manhaji hii, na tujalie mwisho mwema. Wa sallallahu wa sallim wa baraka ala Muhammadin wa alihi wa sallam.